بسم اللہ الرحمن الرحیم. موصل کے جس پادری کی خدمت میں رہ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات اور انجیل کا علم حاصل کر رہے تھے، جب اس کی حیات کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے باادب عرض کیا کہ حضرت، اب آپ مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ تو موصل کے اس پادری نے کہا کہ بیٹے، نصیبین کے اندر ایک بہت ہی متقی اور عابد و زاہد عالم موجود ہیں، تم ان کی خدمت میں چلے جانا. موصل کے اس پادری کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخت سفر باندھتے ہیں اور نصیبین جا پہنچتے. وہاں کے پادری کے پاس پہنچ کر سارا ماجرا بیان کرتے ہیں، اور سچ مچ وہ بڑا متقی اور عابد و زاہد پادری تھا. اس کے پاس ٹھہر جاتے ہیں اور وہاں وہ انجیل کا بڑا گہرا مطالعہ کرتے ہیں. وہ انجیل کے ایک مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں انہیں دنیا کے سردار کے ظہور کی بشارت نظر آتی ہے کہ اس مقام پر ایک بشارت دی گئی ہے کہ دنیا کے سردار کے ظہور کی خوشخبری ہے کہ ایک دن دنیا کا سردار ظاہر ہوگا. ایک مقام پر انہوں نے یوحنا کا مکاشفہ دیکھا. کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کو کھلا دیکھا اور دیکھو کہ ایک نقرئی گھوڑا ہے اور اس کا سوار ہے، نقرئی معنی چاندی جیسا، جو امانت دار اور سچا کہلاتا ہے، جو راستی یعنی سچائی کے ساتھ زمین پر حکومت کرے گا. یوحنا کے اس مکاشفے پر آپ غور کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس مکاشفے کے اندر ایک بات کہی گئی ہے کہ ایک چاندی جیسا گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور امانت دار کہلاتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب بن چکا تھا، مکہ والے آپ کو صادق اور الامین کہتے تھے، امین کے معنی امانت دار اور صادق معنی راست باز اور سچا. بہت دنوں تک نصیبین کے اس پادری کی خدمت میں گزار دیتے ہیں. اس کے بھی مرنے کا جب وقت قریب آتا ہے تو یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت، مجھے اب کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ تو نصیبین کا یہ پادری یہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم اموریا چلے جانا. جب نصیبین کا یہ پادری مر جاتا ہے تو آپ اموریا کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں اور اموریا جا پہنچتے ہیں. وہاں اس عالم سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے پاس ٹھہرنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں. وہ رضامند ہو جاتا ہے اور اسی کے پاس رہنے لگتے ہیں. یہاں وہ تورات اور انجیل کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں. اپنی گزر بسر کے لیے وہ کچھ بکریاں پال لیتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد بکریوں کا ایک ریوڑ ان کے پاس ہو جاتا ہے. اپنی گزر بسر کے لیے وہ کچھ بکریاں پال لیتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد بکریوں کا ایک ریوڑ ان کے پاس ہو جاتا ہے. اموریہ کے اس پادری کے مرنے کا وقت جب قریب آتا ہے تو اس سے بھی یہی پوچھتے ہیں کہ حضرت اب آپ مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ ابھی تو تلاش حق کے اس مسافر کو اس کی منزل نہیں ملی ہے. وہ مرد صالح کہتا ہے کہ بیٹے بخدا میرے علم کے مطابق اس روئے زمین پر اب ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو دین عیسوی کے اوپر صحیح معنوں میں قائم ہو جس کے پاس میں تمہیں جانے کی ہدایت کروں. بیٹے اب تمہیں نبی آخر الزمان کے ظہور کا انتظار کرنا چاہیے, ان کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ بس ظاہر ہی ہونے والے ہیں. تم یثرب چلے جانا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی پرشتیاق لہجے میں اس پادری سے پوچھتے ہیں کہ حضرت نبی آخر الزمان کی کیا علامات ہیں, کیا نشانیاں ہیں؟ تو وہ مرد صالح کہتا ہے کہ بنیادی نشانیاں اس نبی کی تین ہیں. پہلی نشانی تو یہ کہ وہ ہدیہ کو قبول کر لیں گے, تحفے کو قبول کر لیں گے اور صدقہ و خیرات کو اپنے لیے حرام سمجھیں گے. یہ پہلی نشانی ہوگی اس نبی کی. اور دوسری نشانی اس نبی کی یہ ہوگی کہ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی, دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. اور تیسری علامت اس نبی کی یہ ہوگی کہ وہ جس شہر میں ہجرت کریں گے وہ شہر دو کنکریلی زمینوں کے درمیان ہوگا, وہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے. لہذا اگر زندگی وفا کرے اور ان سے تم ملاقات کر سکو, ملاقات کرنے کا امکان ہو تو ان سے تم ضرور ملاقات کرنا. کچھ دنوں بعد جب اموریہ کے اس عالم کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضرت یثرب جانے کے لیے بیتاب ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ اب تو تلاش حق کی راہ تقریباً ختم ہو چکی تھی, تلاش حق کا راستہ وہ طے کر چکے تھے, اب منزل مقصود ان کے سامنے تھی, کعبہ مقصود صاف انہیں نظر آ رہا تھا اور ان کی روح کا طائر یثرب کی طرف پرواز کرنے کے لیے پر تول رہا تھا. آخر ان کی مراد بر آئی, ان کی تمنا پوری ہوئی. عرب کے ایک مشہور قبیلے بنو کلب کا ایک تجارتی وفد اموریہ آیا, اس کے بارے میں انہوں نے یہ معلوم کیا کہ یہاں سے یہ وفد, یہاں سے یہ تجارتی قافلہ یثرب جانے والا ہے. وہ قافلے والوں کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ جب تم یثرب کی طرف روانہ ہونا تو مجھے بھی خبر کرنا اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے لینا. اگر تم مجھے اپنے قافلے میں شامل کر کے مجھے یثرب پہنچا دو تو میں بکریوں کا یہ پورا ریوڑ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. قافلے والے راضی ہو جاتے ہیں اور جس دن انہیں یثرب کے لیے روانہ ہونا ہوتا ہے اس دن انہیں خبر کر دیتے ہیں اور یہ قافلے کے ہمراہ یثرب کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. جب یہ قافلہ وادی القرا میں پہنچتا ہے تو قافلے والے ان کے ساتھ غداری کرتے ہیں اور انہیں غلام بنا کر کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں اور وہ یہودی بنو قریظہ کے ایک یہودی کے ہاتھوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیتا ہے. اور تاریخ کا طالب علم جانتا ہے کہ بنو قریظہ مدینہ میں رہتے تھے, بنو قریظہ کا یہ یہودی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر مدینہ لے آتا ہے. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں آئے ہوئے ہوتے. اس وقت آپ نے اپنی نبوت کا دعویٰ مکہ کے اندر کیا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ حلقہ بگوشانے اسلام ہوئے ہوتے ہیں, اور جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہوتا ہے انہیں مکہ کے مشرکین ظلم و جور کی چکی میں پیس رہے ہوتے ہیں. آزمائشوں کی بھٹیاں مکہ کے اندر روشن تھی, اور جو بھی ایمان لاتا آزمائش کی بھٹیوں میں تپایا جاتا. بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا. اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دے دیا تھا. اصحاب صدق و صفا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مکہ سے ہجرت کر کے ایک بات دیگرے مدینہ آن پہنچے. ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا حکم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نہیں ملا ہوتا ہے کہ اسی بیچ مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں. دار الندوہ کے اندر یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. انہوں نے تو پورے مکہ کو مخمصے میں گرفتار کر رکھا ہے, نہ رہے باس نہ بجے بانسری. اس مصیبت کا واحد علاج یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. ادھر وحی کے ذریعے آپ کو آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا جا چکا ہے, اور آپ اب مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت کر لیجئے, ہجرت کے لیے روانہ ہو جائیے. اس لیے کہ مکہ کی زمین اب دعوت و تبلیغ کے لیے بالکل بنجر ہو گئی ہے. ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جانیسار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک کے بارے میں دیکھو کہ جان کو ہتھیلی پر لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہو گیا ہے, اور دوسرا سر سے کفن باندھ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر رسول پر سو گئے. کیسا ایمان تھا, کیسا یقین تھا, کیسی محبت تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہے جو جان کو ہتھیلی پر لے کر کے کسی بھی مصیبت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے پر تل جاتا ہے, اپنی تجارت کو داؤں پر لگا دیتا ہے, اور دوسرا ہے کہ اپنے سر سے کفن باندھ کر کے بستر رسول پر سو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے. ادھر جب مشرکین مکہ کو یہ خبر ملتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ مکہ چھوڑ کر جا چکے, اعلان کر دیا گیا کہ دونوں میں سے کسی کو بھی یا دونوں کو جو کوئی مردہ یا زندہ ہمارے پاس لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام دیا جائے گا. انعام کے لالچیوں نے کیا کچھ نہ کیا ہوگا, لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. غار ثور سے آپ نکلتے ہیں اور مدینہ کی طرف روانہ ہوتے. سراقہ ابن جوشم جو بعد میں ایمان لائے, یہ قبیلہ بنو مجلج کے رئیس ہیں. ان کا خود کا بیان ہے کہ ایک دن میں اپنے محل کی چوپال میں بیٹھا ہوا تھا کہ قریش کے کچھ لوگوں نے آ کر کے مجھے یہ خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مکہ میں اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا وہ مکہ کے مانے ہوئے رئیس اور مانے ہوئے تاجر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے غائب ہو چکے ہیں, اور جو کوئی بھی ان کو زندہ یا مردہ حالت میں مکہ والوں کے سپرد کرے گا اسے 100 سرخ انعام دیے جائیں گے. سراقہ ابن جوشم اس بات کو ذہن میں رکھ لیتا ہے. اس کا کہنا ہے کہ ایک روز مجھے ایک شخص نے آ کر کے خبر دی. اس وقت میں قوم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, اور وہ شخص آ کر کے یہ کہتا ہے کہ سواحل کے قریب میں نے چند لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ محمد اور محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سراقہ ابن جوشم کا بیان ہے کہ مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں, لیکن میں اس سے کہتا ہوں کہ نہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں بلکہ فلاں اور فلاں ہیں اور ابھی وہ اس راستے سے گزرے ہیں, حالانکہ مجھے یقین رہتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں. اور میں چپکے سے مجلس سے اٹھتا ہوں, اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے ساحل کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ دو شخص ہیں اور وہ چلتے چلے جا رہے ہیں. جب میں بالکل ان کے قریب ہوا, اچانک گھوڑے سے گر پڑا. گھوڑے سے گرنا ہوتا ہے کہ میں اپنے فالس کے ترکش سے تیر کو نکالتا ہوں, تیر میرے ارادے کے خلاف فال دے رہا ہوتا ہے, لیکن میں اس کی پرواہ نہیں کرتا ہوں اور پھر تعاقب میں لگ جاتا ہوں, یہاں تک کہ اتنے قریب پہنچ جاتا ہوں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کی آواز سنائی دیتی ہے. ایسا لگتا تھا جیسے آپ کچھ پڑھ رہے ہوں. آپ نہ تو دائیں دیکھتے تھے نہ بائیں نہ پیچھے, بلکہ آپ صرف سامنے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے, اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں بائیں آگے پیچھے مڑ مڑ کر کے دیکھ رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک پتھریلے راستے سے گزر رہے تھے, پتھریلی جگہ سے گزر رہے تھے, کہ وہ تعاقب کرنے والا سراقہ ابن جوشم جب ہمارے قریب آیا تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گھبراہٹ کے عالم میں کہا کہ اللہ کے رسول, تعاقب کرنے والا سر پر آن پہنچا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور اس کا گھوڑا پیٹ اتنا زمین میں دھنس گیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ تھا. اندازہ لگائیے پتھریلی زمین ہے, کتنی زبردست اور کارساز ہستی ہے, کتنی قوت والی کہ اس نے پتھریلی زمین کو دلدل بنا دیا. کتنا عظیم پاور رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہر چیز پر قادر ہے, پتھریلی زمین کو دلدل بنا دیتا ہے اور پیٹ پہ گھوڑا زمین میں دھنس جاتا ہے اور یہ گھوڑے سے گر پڑتے ہیں. دوبارہ یہ اپنے فال کے ترکش سے فال کا تیر نکالتے ہیں, اب بھی تیر ان کے ارادے کے خلاف بول رہا ہوتا ہے. انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا. سراقہ ابن جوشم کا بیان ہے کہ میں چلاتا ہوں, آواز لگاتا ہوں کہ میں آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچاؤں گا, آپ اس سے بات تو کیجئے, ٹھہریے میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق کے ساتھ ٹھہر جاتے ہیں. سراقہ ابن جوشم ادب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کو زادہ راہ کی ضرورت ہو, کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں, شرط یہ ہے کہ آپ میرے نام ایک امان نامہ لکھ دیجئے. یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ایک دن پورے عرب کے اوپر کیا پوری دنیا کے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہوگی اور آپ پوری دنیا پر فتح حاصل کریں گے, لہذا آج ہی سے امان نامہ لکھوا لو. حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں, یہ بھی ساتھ ساتھ کچھ دور تک گئے ہیں, اور حضرت عامر ابن فہیرہ چمڑے کے ایک ٹکڑے پر امان نامہ لکھ کر کے حضرت سراقہ ابن جوشم کو دے دیتے ہیں. اور جب سراقہ ابن جوشم وہاں سے چلنے لگتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سراقہ وہ دن کتنا زبردست دن ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. کتنی بے سر و سامانی کا عالم ہے, جان خطرے میں ہے, ہر ہر قدم پر پریشانیاں ہیں, زادہ راہ کے نام پہ کچھ نہیں ہے, اور اس وقت سراقہ ابن جوشم کو کسرا کے کنگن پہنانے کی بات کہی جا رہی ہے. رسول بھی عجیب و غریب ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبعوث کیا ہوا نبی بھی عجیب و غریب قسم کا ہوتا ہے. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فارس فتح ہوتا ہے, کسرا کے کنگن لائے جاتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو پورا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. حضرت عمر حکم دیتے ہیں کہ سراقہ ابن جوشم کو بلایا جائے اور کسرا کے یہ کنگن ان کے ہاتھوں میں پہنایا جائے اور پھر نکال لیے جائیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہو. حضرت سراقہ جب وہاں سے واپس ہوتے ہیں, جو بھی ملتا ہے کہتے ہیں کہ واپس جاؤ, اس راستے کو میں مکمل چیک کر چکا ہوں, دیکھ چکا ہوں, اس راستے سے کوئی نہیں گیا ہے. اور جانتے ہو کہ میں جاسوسی کے اندر کتنا ماہر ہوں. آگے چل کر کے حضرت برائدہ ابن برائدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے. یہ بھی انعام کے لالچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے نکلے ہیں. جب جمال مبارک کا مشاہدہ کرتے ہیں, جمال مبارک کا نظارہ کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ہم کلامی ہوتی ہے, گرویدہ ہو جاتے ہیں اور فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر 70 آدمیوں کے ایمان لاتے ہیں, مشرف بہ اسلام ہوتے ہیں اور فوراً اپنا امامہ کھول کر کے نیزے پر لپیٹتے ہیں اور علم بنا لیتے ہیں اور آگے آگے چلتے ہیں. علم کا یہ بھریرہ در حقیقت لہراتا ہوا یہ بشارت دے رہا تھا کہ دنیا والوں آگاہ ہو جاؤ کہ امن کا بادشاہ اور صلح کا حامی پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے تشریف لا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ہوئے قبا تشریف لاتے ہیں. ابھی آپ قبا ہی میں ہیں, اب ادھر کا حال سنو کہ بنو قریظہ کے جس یہودی کے ہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کی حیثیت سے رہ رہے ہیں, ایک دن اس کے کھجور کے ایک باغ میں ایک کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجور توڑ رہے ہوتے ہیں کہ اسی موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا یہودی کا چچا زاد بھائی اس سے ملنے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ارے تم نے سنا نہیں, ارے بنو قیلہ کو, اس سے مراد انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے, کہ بنو قیلہ کو خدا غارت کرے, کیا تمہیں معلوم نہیں ہوا, میں تو ابھی ادھر ہی سے گزرتا ہوا آ رہا ہوں, وہ ایک ایسے آدمی کے ارد گرد جمع ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پر سے یہ ساری باتیں سنتے ہیں. یہ باتیں سن کر کے ان پر ایک مدہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور بے خودی کے عالم میں وہ درخت سے بے تابانہ اترتے ہیں, قریب تھا کہ گر پڑے اور بھاگتے ہوئے ان دونوں آدمیوں کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ لوگ کس آدمی کے بارے میں ابھی بات کر رہے تھے. اتنا سننا تھا کہ یہودی آگ بگولا ہو گیا اور کھینچ کر کے ایک زناٹے دار تھپڑ ان کے گال پہ رسید کرتا ہے اور کہا کہ چل بھاگ یہاں سے, اپنا کام کر, تجھے ان باتوں سے کیا لینا دینا, تجھے ان باتوں سے کیا مطلب. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناٹے میں آ جاتے ہیں, دم بخود رہ جاتے ہیں, حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں. روح سلمان پکار اٹھتی ہے, اے یہودی, اے یہودی بدماش, اے یہودی زادے, کیا یہ وہی نبی نہیں ہے جس کی بعثت کا تم انتظار کر رہے تھے, جس کی بعثت کے لیے تم دعائیں کر رہے تھے اور جس کے ظہور کے تم منتظر تھے, اب وہ نبی آ پہنچا ہے تو یہ کیسا دوغلاپن ہے کہ پہلے تو اس کی بعثت کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے تھے, پہلے اس کے ظہور کے منتظر تھے اور جب وہ آ گیا تو اب اس کے استقبال کے لیے بھی نہیں جا رہے, یہ کون سا حسد تم نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت کچھ نہیں بولتے ہیں, بس شام ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے سورج غروب ہو اور میں اپنا کام ختم کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں. انتظار کی گھڑیاں بڑی طویل ہوتی ہیں, سورج تھا کہ غروب ہونے کا نام نہیں لیتا تھا, خدا خدا کر کے شام ہوئی, رات کی تاریکی جب چھا گئی پورے مدینہ کو تاریکیوں نے اپنے دامن میں جب لے لیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ٹوٹے پھوٹے غلیظ حجرے سے نکلتے ہیں اور قبا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. پوچھتے تفتیش کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر پہنچتے ہیں. اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کلثوم ابن ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں. دروازے پر حضرت کلثوم ابن ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے آنے والے لوگوں کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھوڑی سی کھجوریں لے کر کے وہاں پہنچتے ہیں. حضرت کلثوم ابن ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا استقبال کر کے انہیں اندر پہنچاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک کا نظارہ کرتے ہیں تو دم بخود رہ جاتے ہیں, مبہوت ہو جاتے ہیں اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی یہی نبی برحق ہیں اور مجھے میری منزل مل گئی ہے. تلاش حق کی راہ کے مسافر کا راستہ ختم ہو گیا ہے, اس لیے کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا ہے. جب تک بیٹھے رہے, جمال مبارک کا نظارہ کرتے رہے, تھوڑی ہمت بڑھی, قریب آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, میں آپ پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. مشرف بہ اسلام ہوتے ہیں, اور مشرف بہ اسلام ہونے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ لائی ہوئی کھجوروں کو آگے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, یہ آپ کی خدمت میں میں صدقہ پیش کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے, صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ صدقے کی یہ چیز تمہارے لیے تحفہ ہے, اسے استعمال کرو. تمام صحابہ کرام ان کھجوروں کو کھا لیتے ہیں, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. پہلی جو علامت تھی وہ تو ظاہر ہو گئی. دوسرے دن پھر رات کی تاریکی میں کچھ کھجوریں لے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, یا آپ کی خدمت میں تحفہ لے کر کے آیا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کو نوش کرتے ہیں اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیتے ہیں کہ ان کھجوروں کو کھاؤ. تیسری علامت باقی رہ گئی, تیسری نشانی ابھی دیکھنا باقی تھی. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دن ہی کے اندر حاضر ہوئے. اس وقت کسی آدمی کا انتقال ہو گیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ہمراہ جنت البقیع کی طرف جا رہے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے چلے. تمنا یہ تھی کہ کسی طریقے سے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھ لوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سلمان فارسی مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوش مبارک سے چادر کو سرکا دیتے ہیں اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت پر پڑتی ہے جو ہیرے کی طرح جگمگا رہی ہوتی ہے. حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف میں موجود ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت موجود تھی جو کبوتر کے انڈے جیسی تھی, اور اس کا رنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے رنگ کی طرح تھا. اسی طریقے سے حضرت صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی مسلم شریف میں موجود, وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری خالہ لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میری بہن کا یہ بیٹا بیمار ہے, اس کے لیے کچھ دعا فرمائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں, دعا فرماتے ہیں, اور جب وضو بناتے ہیں آپ تو وضو کا پانی مجھے پینے کے لیے دیتے ہیں اور میں وضو کا پانی پیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک سے چادر سرکتی ہے تو میری نگاہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت پر پڑتی ہے, اور میں نے دیکھا کہ مہر نبوت بالکل حجلہ پرندے کے انڈے کی طرح تھی. حجلہ مینس ایک کبوتر جیسا ایک پرندہ ہوتا ہے, حجلہ پرندے کے انڈے کے برابر تھی, اس جیسی تھی. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن جرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, یہ بھی روایت مسلم شریف کی ہے, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور میں نے وہاں گوشت اور سرید کھایا تو عاصم جو اس روایت کے راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری دعوت کی ہوئی تھی. کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دعوت لی تھی؟ اور کہتے ہیں کہ اسی دن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان نرم ہڈی کے قریب مہر نبوت کو دیکھا, اور انہوں نے بھی وہی کیفیت بتائی جو دیگر راویوں نے بیان کی تھی کہ اس طریقے سے آپ کی مہر نبوت تھی. بس اتنا انہوں نے اضافہ کیا کہ بالکل مٹھی کے برابر تھی اور اس پر مسوں جیسا تل موجود تھا. یہ روایت بھی حضرت عبداللہ ابن جرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں آئی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس تیسری علامت کو دیکھتے ہیں لپکتے ہیں اور مہر نبوت پہ اپنا لب رکھ دیتے ہیں اور زارو قطار رونے لگتے. جس طریقے سے ایک تھکے ہوئے مسافر کو اس کی منزل مل جائے تو ایک سائی آف ریلیف لیتا ہے, اطمینان کا ایک سانس لیتا ہے اور بڑا خوش ہو جاتا ہے, اور مسافر جتنا تھکا ہوا ہو اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد اتنا ہی خوش ہوتا ہے. اگر انتہائی تھکا ہوا ہو اسے منزل مل جائے تو زارو قطار رو پڑتا ہے, اس لیے کہ اسے اس کی منزل مل گئی ہے. بقیہ تفصیل انشاءاللہ کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آفتاب رسالت مکہ سے چل کر مدینہ آن پہنچا تھا, جس کے نور سے پورا مدینہ بقع نور بنا ہوا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچتے ہی انسانیت کی تعمیر میں لگ گئے. تہذیب و تمدن کی بنیادیں استوار کرنے لگے. معیشت اور معاشرت کا قلعہ تعمیر ہونے لگا. دن بدن اسلام کی طاقت بڑھنے لگی. اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اس کی بڑھتی ہوئی شان و شوکت کو دیکھ کر ایک طرف یہودی حسد کی آگ میں جل رہے تھے تو دوسری طرف مشرکین مکہ جنہیں مسلمانوں کے تمام نقل و حرکت کی خبر پل پل مل رہی تھی وہ بھی انتقام کی آگ میں جھلس رہے تھے. وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگے کہ کوئی اچھا موقع ہاتھ لگے کہ ہم اسلام اور مسلمانوں پر ایک سخت یورش اور سخت یلغار کریں اور اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیں. اس طرح انہوں نے اپنے انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے اور اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے اور اپنے خطرناک عزائم کو پورا کرنے کے لیے کئی دفعہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آئے. بدر اور احد یہ روشنی اور تاریکی، نور اور ظلمت، حق اور باطل، طہارت اور کثافت، شائستگی اور درندگی، انسانیت اور شیطنت اور عدل اور ظلم کے درمیان دو جنگوں کا نام ہے. ایک طرف حق پرستوں کی جماعت تھی جس کی قیادت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، تو دوسری طرف باطل پرستوں کا ایک جم غفیر تھا، باطل پرستوں کا ایک بہت بڑا گروہ تھا جس کی سربراہی ابو جہل، عتبہ ابن ربیعہ اور ابو سفیان کر رہے تھے. یہ برابر مسلمانوں کے مقابلے میں آئے اور ہر محاذ پر مسلمانوں نے انہیں شکست فاش دی. ان کے ناپاک اور خطرناک عزائم کبھی پورے نہیں ہوئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اسیری کی زندگی گزار رہے تھے، غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لہذا وہ ان مہمات میں حصہ نہ لے سکے. نہ تو وہ بدر میں آ سکے اور نہ تو میدان احد میں جا سکے، اس لیے کہ غلامی انہیں ان مہمات میں شرکت کی اجازت نہیں دے رہی تھی. تاہم وہ برابر مجاہدین اسلام کے لیے دعائیں کر رہے تھے اور جب انہیں یہ خبر ملی کہ بدر کے اندر کفر کے بڑے بڑے امام مارے گئے، کفر کے بڑے بڑے اساتین مقتول ہوئے، پہلی جنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی قلیل تعداد کو باطل کی کثیر تعداد پر غلبہ عطا فرمایا اور کفر کو شکست فاش ہوئی، تو دل خوشی سے باغ باغ ہو اٹھا اور میدان احد کے اندر جب ابتدائی فتح کے بعد یہ فتح و نصرت شکست اور حزیمت میں بدل گئی اور تقریباً 70 صحابہ کرام اس جنگ میں کام آئے، جن میں سید الشہداء حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب ان لوگوں کی شہادت کی خبر اور بطور خاص جناب حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملی اور کس طریقے سے ان کی لاش کو مسلا کر دیا گیا تھا، ان کی آنکھیں نکال لی گئی تھیں، ان کی ناک کاٹ لی گئی تھی، ان کی زبان کاٹ لی گئی تھی، ان کے ہونٹ کاٹ لیے گئے تھے، سینہ چیر کر کے دل نکال لیا گیا تھا۔ جب یہ باتیں ان کے کانوں میں پڑی تو وہ لرزہ برندام ہو گئے، دل اندر سے کانپ کانپ گیا، لیکن دل اس بات پر مطمئن تھا کہ شجر اسلام کو خون شہداء کی ضرورت تو ہے ہی، جب تک مسلمانوں کا خون اسلام کے شجر کی جڑ میں نہیں پڑے گا تو اسلام کا یہ درخت تناور کیسے بنے گا۔ خون شہداء کی ضرورت تھی شجر اسلام کی جڑوں کو، اور شہداء نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آپ کی بے بسی کو محسوس کر رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے بسی اور ان کی بے کسی اور بے چارگی سب کی نگاہوں میں تھی، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ ان کی رہائی کی فکر میں لگے ہوئے تھے، ان کی رہائی کے لیے فکر مند تھے۔ ایک دفعہ جب یہ بارگاہ نبوی میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ سلمان، ایسا کرو، تم اپنے آقا سے مکاتبت کر لو۔ مکاتبت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ غلام اپنے آقا سے یہ کہے کہ جتنا پیسہ کہو، جتنا روپیہ کہو، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اس کے عوض میں تم مجھے اپنی غلامی سے آزاد کر دو۔ ایسے غلام کو مکاتب کہتے ہیں۔ مشکات شریف کے اندر ایک حدیث ہے اس طرح، وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم المکاتب الذی یرید الاداء والناکح الذی یرید العفاف والمجاہد فی سبیل اللہ۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمیوں کی اللہ تبارک و تعالی ضرور ہی مدد کرتا ہے۔ ایک تو وہ مکاتب غلام جو مکاتبت کر لینے کے بعد جتنے پر معاملہ طے ہوا ہے اس کی ادائیگی کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرتا ہے، اور اس نکاح کرنے والے کی بھی مدد کرتا ہے جو عفت اور پاک دامنی کے ارادے سے کسی سے نکاح کرتا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے، اور خاص طور سے مسلک اہل حدیث کو ماننے والے اور اس راستے پر گامزن ہونے والے، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ جب شادی بیاہ کا موقع ہو تو اپنے لڑکے کے لیے اچھی لڑکی تلاش کریں، اور اپنی لڑکی کے لیے اچھا اور نیک لڑکا تلاش کریں۔ اس بات کی طرف نہ جائیں کہ اس کا گھر تنگ ہے، رہنے کے لیے اس کے پاس صحیح سے مکان نہیں ہے، اس کے پاس وہ آسائشیں نہیں ہیں جو ان بڑے لوگوں کے پاس ہیں جو مذہب بیزار ہیں، جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان تمام باتوں کی طرف دھیان نہ دیتے ہوئے بس لڑکے کی صالحیت پر نظر رکھیں۔ لڑکا اگر قرآن و سنت کا پابند ہے، غریب ہی صحیح، اسے اپنی بچی دے دی جائے، اللہ تبارک و تعالی کا اعلان ہے سورہ نور کے اندر کہ یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا۔ دولت تو ایک آنی جانے والی چیز ہے، آئی اور چلی گئی۔ اس بے ثباب چیز کو پیش نظر رکھ کر کے شادی بیاہ کا معاملہ نہ کیا جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ جن کی مدد کرنا اللہ تبارک و تعالی اپنے لیے ضروری قرار دے لیتا ہے، اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے۔ ایک تو وہ مکاتب غلام جو پیسوں کی ادائیگی کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسرے وہ نکاح کرنے والا جس کا ارادہ پاک دامنی کا ہو، کہ وہ پاک دامنی کے ساتھ، عفت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، اور تیسرے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ ان تین آدمیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اپنی مدد کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بھی مدد فرمائی، اس لیے کہ یہ مکاتب تھے، انہوں نے مکاتبت کر لی، اپنے آقا کی خدمت میں گئے، اس یہودی کے پاس گئے اور انہوں نے یہ عرض کیا کہ اگر تم مجھے آزاد کر دو، مجھ سے مکاتبت کر لو، تو جو کچھ بھی تم چاہو گے میں اپنی آزادی کے عوض میں تمہیں دے دوں گا۔ آقا رضامند ہو گیا۔ 300 کھجور کے درختوں کے لگانے اور 40 اوقیا سونے کی ادائیگی پر معاملہ طے ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خوشی خوشی آئے، چہرے پر غم اور خوشی کے ملے ملے آثار ہیں، ملے جلے آثار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ خوش بھی ہو اور کچھ غمزدہ بھی نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول، مکاتبت کے لیے تو میرا آقا تیار ہو گیا ہے، لیکن معاملہ جس رقم کے اوپر طے ہوا ہے، جس چیز کے اوپر طے ہوا ہے، بڑا معاملہ ہے۔ کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ 300 کھجوروں کے درختوں کے لگانے اور 40 اوقیا سونا کی ادائیگی پر معاملہ طے ہوا ہے۔ اللہ کے رسول، یہ میرے لیے بہت بڑی چیز ہے، سوچ رہا ہوں کہ اس کی ادائیگی کس طرح کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ سارے کے سارے اپنے اس مہاجر بھائی کی مدد کرو، اس لیے کہ یہ بڑی دور سے اپنا وطن چھوڑ کر کے صرف اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول اور اسلام کے لیے آیا ہے۔ تمام صحابہ کرام نے حسب استطاعت ان کی مدد کی۔ کسی نے 30 کھجور کے چھوٹے چھوٹے درخت لا کر کے دیے، کسی نے 20 پودے لا کر کے دیے، کسی نے 10 پودے لا کر کے دیے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس میں شرکت فرمائی۔ اور جب 300 پودے جمع ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان، تم اپنے آقا کے باغ میں جاؤ اور 300 کیاریاں تیار کرو۔ اور آپ نے اعلان فرمایا کہ کوئی شخص ان پودوں میں سے کسی پودے کو ہاتھ نہ لگائے، میں اپنے ہاتھوں سے ان پودوں کو پلانٹ کروں گا۔ حسب ارشاد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کے باغ میں گئے اور 300 کیاریاں تیار کی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے باغ میں تشریف لائے اور آپ نے اپنے دستے مبارک سے سارے پودوں کو ان کیاریوں کے اندر پلانٹ کر دیا، لگا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی یہ برکت تھی کہ سارے درخت اسی سال پھل لائے۔ ایک پودا جو کہیں ادھر ادھر پڑا ہوا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر نہیں پڑ سکی تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ایک کیاری میں لگا دیا تھا, وہ پودا مرجھا گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ تشریف لائے اور اس پودے کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا اور ایک دوسرا پودا منگا کر کے اس کی جگہ پر آپ نے پلانٹ فرمایا. کہاں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کا دم بھرنے والے؟ رسول کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک کی برکت دیکھو کہ دیگر پودوں کے ساتھ یہ مرجھایا ہوا پودا جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا تھا اور اس کی جگہ پر دوسرا پودا لگایا تھا, دیگر پودوں کے ساتھ اسی سال پھل لاتا ہے. لیکن ابھی مکاتبت کی مکمل ادائیگی نہیں ہو سکی تھی. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس کے ہاتھ میں مرغی کے انڈے کے برابر سونا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سونا حاصل ہو گیا تو آپ نے فرمایا وہ فارسی غلام کدھر گیا, فارسی مکاتب کدھر گیا, اسے بلایا جائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہمیں طلب فرمایا ہے. کہا کہ ہاں, دوسری چیز کا بھی بندوبست ہو گیا ہے, مرغی کے انڈے کے برابر یہ سونا مجھے آج ملا ہے, ذرا اس کا وزن تو کرو. جب وزن کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت دیکھو کہ وزن جب کیا گیا تو 40 اوقیہ سونا ہی نکلا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مرغی کے انڈے کے برابر 40 اوقیہ سونا دیتے ہوئے یہ کہا کہ جاؤ اپنے آقا کو یہ سونا دے کر کے آزادی حاصل کر لو. خوشی خوشی جاتے ہیں اور وہ سونا دے کر کے مکمل آزاد ہو جاتے ہیں. غلامی کی قید سے نکل کر کے اب آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں. اب تو ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر آ گئی, اب نبی ہی کو ان کے سلسلے میں کچھ کرنا تھا, لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صفہ کی جماعت میں شامل کر دیا اور یہ اس مقدس جماعت کا ایک فرد بن گئے جس کے تقدس پر بہت ساری احادیث گواہ ہیں. جس جماعت کا ایک فرد حضرت بلال ہیں جو حبشہ سے بھٹکتے بھٹکاتے مکہ آ گئے تھے اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر کے مدینہ آ گئے ہیں. اسی مقدس جماعت کا ایک فرد حضرت صہیب ہے جو روم سے پتا نہیں کس طریقے سے بھٹکتے بھٹکاتے مکہ آئے ہیں اور آپ کے دامن سے وابستہ ہو کر کے کشاں کشاں مدینہ تشریف لے آئے ہیں. یہی حضرت ابو ذر غفاری بھی ہیں اور صفہ کی جماعت کے ایک فرد ہے جو قبیلہ غفار, یہ قبیلہ حج کے موقع پر حاجیوں کی جوتیاں چرانے میں بہت مشہور تھا. حج کے موقع پر یہ قبیلہ صرف کعبے کی جوتیاں چرانے کے لیے آتا تھا. اس قبیلے کے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں, مشرف بہ اسلام ہوتے ہیں اور دامن رسول سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور صفہ کی مقدس جماعت کا ایک فرد بن جاتے ہیں. کوئی روم سے آ گیا ہے, کوئی حبش سے آ گیا ہے, حضرت عمار ہیں یمن سے آ گئے ہیں اور اب ایران سے بھی ایک ہستی آ گئی ہے اور یہ ہستی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کچھ دن گزرے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اشارتاً نکاح کر لینے کی بات کہی. ہر ایک قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے قبیلے کی لڑکی ان کی بیوی بنے. ان سے رشتے زوجیت قائم کرے. لیکن یہ شرف عرب کے ایک مشہور قبیلے قبیلے کندہ کو حاصل ہوا جو اپنی تعداد کے اعتبار سے انتہائی مضبوط اور مال و دولت کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ غنی. شادی ہو گئی. شب زفاف کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجل عروسی میں تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پورا کمرہ آراستہ اور پیراستہ ہے, سجا سجایا ہے, دروازے پر بھی خوشنما پردہ لٹکا ہوا ہے اور دیواروں پر بھی چاروں طرف خوشنما پردے آویز آئے ہیں, لٹکائے ہوئے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نئی نویلی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے, نئی نویلی دلہن کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں, کیا دیوار کو بخار ہو گیا ہے کہ اسے کپڑا اڑھا دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ جو بخار میں مبتلا ہوتا ہے اسے کپڑا اڑانے کی ضرورت پڑتی ہے. کیا یہ کمرہ بیمار ہے, دیواریں بیمار ہیں کہ انہیں کپڑا اڑھا دیا گیا ہے؟ یا کعبۃ اللہ اٹھ کر کے تیرے قبیلے قبیلے کندہ میں آ گیا ہے, اس لیے کہ کعبے کو غلاف چڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے, تو کیا کعبہ اٹھ کر کے قبیلے کندہ میں آ گیا ہے؟ بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد آپ نے تمام پردے نکال ڈالے. اس کے بعد آپ باہر نکلے تو دیکھا خدام کی ایک پوری جماعت حاضر ہے. کہا کہ تم لوگ کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ لڑکی کے والدین نے ہمیں آپ کی اور ان کی خدمت کرنے کے لیے بھیجا ہے اور بہت سا جہیز کا سامان بھی ہمیں دیا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسافر کی طرح زندگی گزارنے کی ہدایت دی ہے اور ہم اتنا ہی سامان اپنے پاس رکھیں گے جتنا سامان کی ایک مسافر کے پاس سفر کے مرحلے میں ہوتا ہے, بقیہ تمام کا تمام سامان واپس لے جاؤ اور تم لوگ بھی واپس جاؤ. اس کے بعد آپ پھر اندر داخل ہوئے, کچھ عورتیں آ گئی تھیں, ان سے کہا کہ اب آپ لوگ تشریف لے جائیے. اس کے بعد آپ بیوی کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آپ اس کے سر کے اگلے بال کو پکڑ کر کے دعا پڑھتے ہیں. یہ دعا بالکل صحیح ہے اور تقریباً حدیث کی تمام کتابوں میں بطور خاص صحیح ہے ان میں یہ دعا ملے گی. یہ دعا پڑھتے ہیں, اللہم انی اسألوک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس عورت کی بھلائی کا اور بھلائی کی جس فطرت پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے اس بھلائی کو میں تجھ سے مانگتا ہوں اور میں پناہ چاہتا ہوں اس عورت کے شر سے اور اس کے فطرت کے اندر جو تو نے شر رکھ دیا ہے اس شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. اس حدیث پاک سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مرد اور عورت کی فطرت کے اندر خیر اور شر دونوں رکھ دیا ہے. اب یہ انسان کی بات ہے کہ چاہے وہ خیر کے پہلو کو ترقی دے یا شر کے پہلو کو ترقی دے, خیر کے پہلو کو ترقی دے کر کے جنت کا مستحق بنے یا شر کے پہلو کو ترقی دے کر کے جہنمی بنے, انسان کو اس سلسلے میں مختار بنا دیا گیا ہے. اس کے بعد بیوی سے یہ کہتے ہیں, کیا تم وعدہ کرتی ہو کہ تم میری اطاعت کرو گی؟ بیوی نے سر ہلایا تاکہ زبان سے بولو. بیوی نے کہا کہ ہاں میں زندگی بھر آپ کی اطاعت گزار رہوں گی. پھر اس کے بعد انہوں نے بیوی سے کہا کہ میں نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب تم اپنی بیوی کے پاس جانا تو اس سے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کے ساتھ ملنا, لہذا آؤ ہم دونوں وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھتے ہیں. اور اس طرح پہلے دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اور یہ نماز در حقیقت شکرانے کی نماز تھی. صبح ہوئی حلیۃ الاولیاء کے اندر جیسا کہ لکھا ہوا ہے, کچھ صحابہ کرام جو خوش مزاج ٹائپ کے تھے انہوں نے اشارتاً ان سے رات کے احوال پوچھنے چاہے تو انہوں نے مسکرا کر کے یہ جواب دیا کہ دروازے پر پردہ اس لیے لٹکایا جاتا ہے تاکہ باہر کے لوگ اندر کا حال نہ دیکھ سکیں, لہذا میں اندر کا حال کس طریقے سے تمہیں بیان کروں؟ بیان تو ان چیزوں کے سلسلے میں کیا جاتا ہے جو نگاہوں کے سامنے ہو, اور جن چیزوں کو نگاہوں سے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے ان کا حال میں کس طریقے سے تمہارے سامنے بیان کر سکتا ہوں؟ اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص گزری ہوئی رات کے احوال دوسرے شخص سے بیان کرتا ہے ایسا آدمی اس گدھے کی طرح ہے جو برسرے راہ اپنی مادہ کے ساتھ جفتی کرتا ہے, گویا کہ تنہائی کے جو احوال ہیں انہیں کسی سے نہیں بیان کرنا چاہیے, اس کی سخت ممانعت احادیث کے اندر آئی. سب سے پہلی جنگ جس کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوتے ہیں وہ جنگ جنگ احزاب ہے جو سن 5 ہجری کے اندر ہوئی, انشاءاللہ اس پر تفصیل آگے آئے گی. بقیہ ان کی زندگی کے احوال